السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمره إلى الله ثم ينبئكم بما كانوا يفعلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود. رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے، آخر کون ہے حق پر؟ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہ اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، بیمار کو شفا دینے والا بھی اللہ ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین سے اناج اگانے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے. مسلمانوں، اللہ کے ہم بندوں کو اللہ پر جیسے ایمان رکھنا چاہیے، ویسے ہمارا ایمان ہے یا نہیں، یہ آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہمارا ایمان جیسے ہونا چاہیے، ویسے ایمان ہے یا نہیں، یہ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ دیکھیں گے کہ آخر کون ہے حق پر. تبلیغی دیوبندی فرقے والے کہتے ہیں کہ وہ بھی حق پر ہیں، بریلوی فرقے والے کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، جماعت اسلامی فرقے والے کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، دعوت اسلامی فرقے والے کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، جماعت المسلمین رجسٹرڈ جو مسعودی فرقہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، ہم اہل حدیث جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تو آخر ہے کون حق پر؟ یہ جانیں گے انشاءاللہ. کیسے معلوم ہوگا آخر کون ہے حق پر؟ قرآن اور احادیث صحیحہ کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات کے مطابق ہم مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور عمل ہے یا نہیں، یہ جب ہم کمپیر کریں گے تو ہمیں جواب مل جائے گا کہ آخر کون ہے حق پر. مسلمانوں، میں قرآن اور احادیث صحیحہ کی دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریے انشاءاللہ، یا آپ کی ذہنیت ماشاءاللہ ہے تو آپ اس کو اپنے دماغ میں حفظ کر لیجئے جو دلائل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بڑے ہی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ میں دلائل سمجھاتا ہوں اور سمجھاؤں گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. مسلمانوں، یہودی کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، ہندو کہتے ہیں جو سناتن دھرم والے ہیں ہمارے ہندوستان میں یا پھر پوری دنیا میں کہیں بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہندو حق پر ہے. آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. تو آخر کون حق پر ہے؟ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان جو اسلام کو نبی اور صحابہ کے طریقے سے اور ان کی اتباع کرنے والوں کے طریقے سے سمجھیں گے وہی حق پر ہیں. تو ہم جانیں گے اب کہ آخر کون ہے حق پر. دیکھیے، صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال ہوا، 194 ہجری میں پیدا ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور انتقال ہوا ان کا 256 ہجری میں، اور ہم آج 1436 ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں آج. تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے صحیح، اس کو جمع کیے ہیں کتاب میں، تو اس کتاب کا نام ہم کہتے ہیں صحیح البخاری. ٹھیک ہے مسلمانوں، وہ صحیح بخاری نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 1358، 1359، 1385، 4775، یہ چار حدیثیں آپ پڑھ لینا. 1385 جو حدیث نمبر ہے اس کا عربک ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، بعد میں ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سنایا ہوں آپ کے سامنے. اے مسلمانوں، تو معلوم کیا ہوا کہ یہودی کے گھر پیدا ہو بچہ، یا نصرانی کے گھر پیدا ہو، یا مجوسی، یا ہندو، یا بدھسٹ، یا سکھ، یا ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، جس بھی دین کو ماننے والوں کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر. بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنے راستے پر لے کر چلتے ہیں، اپنی روش پر اسے جو ہے یہودی بناتے ہیں یہودی، نصرانی بناتے ہیں نصرانی، مجوسی بناتے ہیں مجوسی، اور دیگر ادیان والے اپنے اپنے دین کے مطابق اس بچے کو چلاتے ہیں. تمام دیگر ادیان والوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ اے اسلام کے علاوہ دین کو فالو کرنے والے انسانوں، اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ رب العالمین، اس نے ہم کو پیدا کیا. آپ گمراہیوں کے راہوں پر چل رہے ہیں، اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے. آپ ہماری بات سن لیجئے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ. ہم تمام انسانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ دین اسلام سے راضی ہے. اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 یعنی 85 میں اللہ نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر اپنی زندگی گزار کے مر گیا اور اللہ کے پاس جب وہ پیش ہوگا، کیونکہ ہم تمام بندوں کو موت آنے والی ہے اور تمام بندوں کا معبود جو اللہ ہے اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو تمام انسانوں کو مرنا ہے، جو جب لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے وہ بندے جو اسلام کے علاوہ دین پر چلے تو ان کا کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اگر وہ اسلام کے علاوہ دین پر چل کے اپنی زندگی گزارے اور مر گئے تو وہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نقصان یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گا. اب چلیے ٹھیک ہے، دوسرے ادیان والوں کو ہمارا میسج یہ ہم دے دیے. اب جو مسلمان ہیں، یہ مسلمان جو طرح طرح کے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیے، بٹ گئے، یہ تمام مسلمان جو ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعوے دار بتا رہا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں یہ کہہ رہے ہیں، تو ذرا ہم غور تو کر لیں گے انشاءاللہ، ذرا ہم غور تو کر لیں گے انشاءاللہ، قرآن و حدیث کی دلائل پر پیش کر لیں گے یہ تمام فرقے والوں کے عقائد اور اعمال کو، تو جواب ہمیں قرآن حدیث سے مل جائے گا کہ آخر کون ہے حق پر. دیکھیے اللہ نے کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 جو میں اپنے خطبہ مسنونہ میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا، وہ آیت کیا ہے ان الذین فرقوا دینہم، سورہ انعام آیت نمبر 159 ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کیا ترجمہ ہے اس آیت کا، بے شک جن لوگوں نے فرقہ بازی کیے، فرقہ واریت کیے، اپنے آپ کو جدا جدا کر لیے اور وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور وہ جدا جدا ہو گئے، گروہ گروہ میں بٹ گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے آپ کو گروہ میں بانٹ لیے، فرقوں میں بانٹ لیے، جدا جدا ہو گئے، اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے اعمال اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق بنا لیے، قرآن حدیث کو اپنی اپنی ذہنیت سے سمجھتے ہوئے. ایسے فرقہ بندی کرنے والوں سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لست منہم فی شیء, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ بات. آگے کہتے ہیں انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئكم بما كانوا يفعلون, پھر ان کو بتلا دیا جائے گا جو وہ کچھ کیا کرتے ہیں اس زندگی میں, جو کچھ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو بتلا دیا جائے گا اللہ کے پاس. اب مسلمانوں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے دین اسلام, اس دین اسلام کو اللہ کے نبی کے سمجھائے ہوئے طریقے سے سمجھیں گے, جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے سمجھا, تب تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے, تب تو ہم فرقہ بندی میں نہیں رہیں گے, بلکہ ہم جماعت میں ہی جڑے رہیں گے, وہ جماعت جو اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھی. مسلمانوں, دلائل دے رہا ہوں, درج کرو. ابن ماجہ حدیث نمبر 3991 3992 3992, سنن ابن ماجہ, یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے. 3992 جو حدیث ہے, عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں, یہ اللہ کے نبی کے صحابی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے, ان میں سے ایک جنتی ہوگا, 70 جہنمی. پھر نبی فرمائے نصارا کرسچین, نصارا نصرانی لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, ان میں سے ایک جنتی ہوگا, 71 جہنمی ہوں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ان میں ایک جنتی ہوگا, 72 جہنمی. قیل یا رسول اللہ من ہم, صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ قال, کہا میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, الجماعہ, وہ جماعت ہوگی. اہل حدیث, یہ جو جماعت ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل رکھنے والی جماعت ہے, یہ فرقہ واریت پھیلانے والے گروہ نہیں ہے, یہ جماعت ہے. اور حدیث کچھ لوگ پیش کرتے ہیں ہمارے بھی ممبروں سے, مانا علیہ و اصحابی کہتے ہیں, ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ, قال من ہم یا رسول اللہ, مانا علیہ و اصحابی. یہ حدیث بیان کرتے ہیں, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث میں فصیح الدین حیدرآبادی بھی بیان کر چکا ہوں دیگر مقامات میں ہندوستان میں, لیکن جب میں نے صحیح تحقیق ہوئی حدیث کی سند کی تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اور جو اب میں آپ کے سامنے رکھا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3992 عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث, یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے. سیم حدیث ایسے ہی الفاظوں کے ساتھ 4597 سنن ابو داؤد, 4596 4597, یہ دو حدیثیں بھی دیکھ لیجئے. ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور ایک حدیث جو ہے 4597 معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ دونوں حدیثیں حسن درجے کی حدیث ہیں. اس میں بھی یہی الفاظ ہے 71 اور 73. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھا 3992 عوف بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ایک جنتی ہوگا, باقی 72 فرقے جہنمی. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا الجماع. یہ الفاظ آپ کو حدیث میں مل جائیں گے, میرے نبی کا لفظ ہے, میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا. ٹھیک ہے, یہ حدیث حسن درجی کی حدیث. اب اس حدیث پر ہم آج غور و فکر کریں. ایک جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ایک ہی جماعت, باقی 72 فرقے جہنم کی آگ میں جائیں گے. اب یہ ایک جماعت جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی, کیونکہ صحابہ کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنتی, وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے, عقیدہ سیکھے, اعمال سیکھے اور اپنی زندگی میں عقیدہ اور عمل نبی کے سکھائے ہوئے طریقے سے کیے, تو وہ لوگ اللہ کے پاس جنتی. اب ہم آج اس 1436 ہجری میں جو چل رہے ہیں مسلمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں گے صحابہ کے طریقے سے, جیسے صحابہ نے اطاعت اور اتباع کیے تھے اللہ کے نبی کی, تبھی ہم انشاءاللہ حق پر ہے بول کر دعویٰ کر سکیں گے اور پھر جنتی بھی ہوں گے موت کے بعد انشاءاللہ. احمد رضا خان بریلوی یہ ایک شخص ہے جنہوں نے ایجاد کیا فرقہ بریلویہ. جو لوگ کسی شخص کے انتقال ہو جانے کے تیسرے دن سیجا کرتے, دسویں دن دسواں کرتے, چالیسویں دن چہلوم کرتے, ایک سال کے بعد برسی کرتے اور اسی طرح سے چلا چھٹی کرتے, پیدا ہونے پر کوئی بچے کے کرتے, میں خود فصیح الدین حیدرآبادی 2005 تک بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا, مجاور کے خاندان کا, میں خود فصیح الدین. ہم خود جو ہے بہت کچھ خرافات اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے, فاتحہ دلانا, گیارہویں کرنا. کائنات کے رب اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ گیارہویں کرنا اسلام کے خلاف ہے. سیجا, دسواں, چہلوم, برسی اور جتنے بھی خرافات فاتحہ وغیرہ کر رہے, یہ تمام اسلام کے خلاف میں کیے جانے والے کام ہے. مسلمانوں, آپ جو کر رہے ہو شرکیہ کام, کفریہ کام, بدعات والے کام, اپنے ملوں سے سیکھ کر یہ کام کے تعلق سے میں آپ سے ادباً سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے پاس دلیل موجود ہے قرآن اور حدیث سے آپ جو کر رہے ہیں ان کاموں کی؟ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو مجھے بھی دے دو. میں تو 2005 تک یہ سب گیارہویں اور جھنڈے اور کنڈے اور یہ سب کرتا تھا. محرم کا شربت میں خود میرے والد کے ساتھ کھڑ کے مسجد کے باہر بانٹا کرتا تھا, سکندرآباد کے علاقے میں جہاں سے میں ہوں. لیکن ہم چھوڑ چکے سب, کیونکہ جب ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات بتائی گئی, ہم جب پڑھنا شروع کیے قرآن اور حدیث کا ترجمہ, قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ رہے تو کچھ اور ہی سمجھ میں آ رہا. پھر جا کے ہمارے مولاناؤں سے, ہمارے مولویوں سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ, جامعہ نظامیہ جو حیدرآباد کا سب سے بڑا مدرسہ ہے, وہاں کے ایک مفتی صاحب سے میں ملاقات کرنے گیا تھا, وہی 2005 یا 2006 کی بات سنا رہا ہوں. 2005 تک تو میں بریلوی تھا, 2006 کی بات میں بتا رہا ہوں شاید. تو میں گیا تھا فتح دروازے کے قریب میں, تو ایک مفتی صاحب کہتے ہیں, وہ مفتی تھے یا نہیں تھے اللہ اعلم, بریلوی فرقے سے تعلق تھا ان کا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے دلائے فاتحہ. میں نے کہا کہاں پر ہے؟ بولے بخاری کی حدیث میں ہے. کہاں پر ہے بتاؤ؟ روزوں کے مسائل جہاں پر ہے وہ کتاب الصوم میں آپ دیکھ لو. میں بولا ذرا آپ ہی بتا دو، آپ کے پاس تو کتابیں بھی دکھ رہی ہیں. انہوں نے نہیں بتایا، بس بولے ہے دیکھ لو. اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں. سورہ قاف سورہ نمبر 50 قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر انسان جو کچھ بھی کہتا ہے لپک کر درج کرنے والے دو فرشتوں کو اللہ نے ہمارے کندھوں پر لگا رکھا ہے، ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے. میرے فرشتے جو میرے ساتھ ہے اللہ کے جانب سے لگائے ہوئے، وہ فرشتے میرے الفاظوں کو لکھ رہے ہیں. مسلمانوں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. نہیں بتا سکا کوئی مولوی مجھے، تو پھر میں دیوبندیت میں چلتا رہا 2005 کے بعد سے 2007 تک. 2007 تک میں دیوبندی فرقے سے تعلق رکھا، جماعت میں گیا. جو 3 دن کی وغیرہ جماعت ہوتی ہے نا، ان لوگوں کے پاس 3 دن کی جماعت ہے، 10 دن کی جماعت ہے، 40 دن کی جماعت ہے، 4 مہینے کی جماعت ہے، 1 سال کی جماعت ہے. یہ جو جماعتوں میں جانا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں بول کر، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ تمام کام اسلامی کام نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ صوفیت والے کام کر رہے ہیں. ادب کے ساتھ کہوں گا آؤ میرے گھر سکندر آباد پر، بیٹھتا ہوں، کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، انشاءاللہ بات کر لیں گے کسی بھی عنوان پر. بتا دوں گا کہ میں بریلوی تھا، تمام بریلوی فرقے والے باطل راستے پر باطل عقائد اور باطل اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمام دیوبندی فرقے والے باطل عقائد اور باطل اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ادب اور اخلاق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ. آپ آئیے تو صحیح، انشاءاللہ پھر دیکھیں. ہم آپ کے سامنے ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے جیسے دوسرے مولوی لوگ کرتے ہیں. ہم کتابیں رکھ کر بتائیں گے کہ دیکھو جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام قرآن حدیث میں نہیں ہے کہیں بھی. تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ عقائد بریلویہ، اعمال بریلویہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اسے ایجاد کر لیا ہے. اب لکھی حدیث نمبر 1579 ترمذی کی حدیث ہے، یہ ترمذی میں حدیث نمبر 1579. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کل محدثۃ بدعۃ وشر الامور محدثاتھا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. یہ الفاظ نبوی ہیں. ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں پہنچائے گی. تو یہ جتنے بھی کام بریلوی فرقے والے کر رہے ہیں احمد رضا خان کی تقلید کرتے ہوئے، یہ اسلامی تعلیمات پر نہیں ہے. میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. لوگوں بتاؤ بولو انشاءاللہ کہاں پر ہے لکھا ہوا کہ جو ہے تیجا دسواں چیلوم برسی گیارہویں وغیرہ کرنا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد کے ایک علاقے جیلان میں جو پیدا ہوئے، یہ ربیع الثانی کے مہینے میں ان کی پیدائش تھی، 561 ہجری میں وہ انتقال کر گئے. وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو ہے گیارہویں کی جاتی ہے، اور جو ہے گلیوں میں دیکھ کے سجائے جاتے ہیں اور کیا کیا کیا جاتا ہے، جھنڈے نکالے جاتے ہیں. وہ فصیح الدین کرتا تھا جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آج بیان کر رہا ہے، یہ کرتا تھا سب، آج چھوڑ چکا ہے الحمدللہ. یہ کام حرام ہے مسلمانوں، دلیل دے رہا ہوں، درج کرو، لکھو. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115، یہ 4 آیات جو بھی لکھایا ہوں درج کرایا ہوں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لینا. غیر اللہ کے نام سے کوئی چیز کھلائے جائے کھایا جائے وہ حرام ہے، جیسے کہ میرے رب نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ وما احل به لغیر اللہ. یہ جو الفاظ ہیں مسلمانوں اس پر غور کر لینا، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی شخص، اللہ کے علاوہ کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے تھے، ولی صفت آدمی تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں فصیح الدین اس مسجد اہل حدیث سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ دلیل میرے پاس موجود ہے. غنیۃ الطالبین نام کی کتاب ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کو آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی صفت آدمی گزرے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اگر وہ مجتہد گزرے ہوں تو مجتہد سے اپنے اجتہاد میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی ان کو اجر دیتے ہیں. اگر ان کا اجتہاد غلط رہا تو ایک اجر ہے. تو مسلمانوں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان کو ولی مانتے ہیں، لیکن ان سے مانگنا یہ حرام کام ہے. جو آج نام نہاد مسلمان بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، یہ اہل بدعت فرقہ ہے. یہ بدعت کرتے ہیں اپنی زندگی میں. بدعت یعنی نئے کام کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات میں نہیں ہیں، وہ نئے کام یہ لوگ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ان لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بدعتی لوگ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصلی اہل سنت تو اہل حدیث ہیں. دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، میں بغیر دلیل کے میں بات نہیں کرتا. مسلمانوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جھنڈے نکالے جاتے ہیں اور لکھا جاتا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر. کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے، فریاد رسی کرنے والا اللہ ہے، دستگیری کرنے والا الوہاب اللہ ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے تھے، جس کا انتقال ہو چکا، جو اپنی قبر میں مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 کے مطابق جتنے بھی تمام لوگ مر چکے ہیں آج تک، آدم سے لے کر آج تک جو کوئی بھی انسان اس دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا، وہ اس کی قبر میں زندہ نہیں ہے. مسلمانوں، اگر یہ کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں وہ، ان کو کسی قسم کا غم نہیں وغیرہ، تو باتیں کرتے ہیں. اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ کہ تم جس کو ولی اللہ کہہ رہے ہو وہ زندے ہیں قبروں میں، اور وہ تمہاری سنتے اور وہ تمہیں سب کچھ عطا کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں بتاؤ، اور اگر نہیں بتا سکو تو پھر ہم سے دلیل لو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمام کے تمام جس کو تم زندہ مان رہے ہو، جیتے پیر، چاہے جہانگیر پیر، چاہے پہاڑی شریف، چاہے اجمیری خواجہ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ولی جس کو تم ولی کہتے ہو، یا وہ سچ میں اللہ کے ولی ہوں، تمام کے تمام مردے اپنی قبروں میں، کوئی زندہ نہیں. دلیل سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 پڑھ لینا مسلمانوں. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ نے کہا سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 80 انک لا تسمع الموتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ نے کہا. ہم دلیل کے ساتھ بات کرنے والے اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم خرافاتی باتیں نہیں کرتے. نبی کا نام لے کر کچھ بھی جھوٹی باتیں نہیں بیان کر دیتے ممبروں سے مسجد کی، یا روڈ پہ اسٹیج ڈالا جائے تو وہاں سے بھی ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہم بند کمرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، حق بولیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق. عوام کے سامنے بھرے مجمع میں جائیں گے تو قرآن حدیث کی دلیل کے ساتھ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے نبی کا نام لے کر، جیسے کہ بریلوی اور دیوبندی اور دیگر باطل فرقے والے کہتے ہیں بہت سارا جھوٹ اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. مسلمانوں، یہ دلائل سے معلوم ہو رہا ہے کہ بریلوی فرقہ حق پر نہیں ہے. اب دیوبندی فرقے کی تھوڑی سی باتیں کر لیں. دیوبندیوں کے تبلیغی جماعت جس پر جو چل رہی ہے دیوبندی فرقہ، فضائل اعمال جو پڑھ رہی ہے، وہ فضائل اعمال لکھنے والے زکریہ صاحب کے بڑے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب اٹھائیے بہشتی زیور. وہ بہشتی زیور میں سحری اور افطار کے مسائل کے باب میں آپ پڑھیے، سحری کے وقت بیڑی اور تمباکو والا پان بھی کھا لیے تو جائز ہے وہاں پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قسم وحدہ لا شریک کی کھا رہا ہوں یہ بات کہنے کے لیے کہ میں بہشتی زیور پر انگلی پھیرا ہوں اس عبارت پر. تمباکو والا پان اور بیڑی کس کے لیے؟ عورت کے لیے وہاں پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تبلیغی دیوبندی فرقے کے بڑوں کی کتابوں میں خرافات لکھے ہوئے. جبکہ سگریٹ حرام ہے مسلمانوں، تمباکو حرام ہے مسلمانوں، تمباکو کا پان کھانا حرام ہے. بیچنے والا خود لکھ رہا ہے کہ اسموکنگ کلز، ٹوبیکو کلز. دیکھ لو جا کر سگریٹ کی ڈبی اٹھاؤ، کہیں اگر گری ہوئی ہو اور اس کے اوپر لکھا ہوا پالو گے کہ اسموکنگ کلز. گٹکے کی پیکٹ اگر ہو تمباکو کی تو دیکھ لو ٹوبیکو کلز لکھا ہوا ہے. بیچنے والا بول رہا کہ یہ موت ہے، کھانے والا بول رہا یہ مکروہ ہے، جائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرام میں کہاں سے کہہ رہا ہوں تمباکو کو؟ دلیل تو لو میری. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اور طیب چیزیں حلال ہے ہمارے لیے اور نجس خبیث چیزیں حرام ہے ہمارے لیے. میرے رب نے میرے قرآن میں کہا. الحمدللہ یہ قرآن پوری کائنات کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن میں رب نے کہہ دیا مسلمانوں، سورہ آراف آیت نمبر 157 میں، تمباکو نجس چیز ہے، خبیث چیز ہے، اس کو جائز قرار دے رہے. سحری کے وقت لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھ لو جا کر. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں لکھا ہے. ایسے تو خرافات ہیں ان کے پاس. اب دیکھو ان کے عقائد میں، ان کے عقائد میں اگر آپ میں سے کسی کو اللہ بننا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتنی گھنونی بات میں کہہ رہا ہوں. میں یہ الفاظ اس کتاب کے ادا کرنے جا رہا ہوں جو کتاب تبلیغی دیوبندی کے بڑے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو حاجی امداد اللہ تھانہ بھونی ہے، ان کی کتاب. کون ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی؟ جانتے ہو؟ اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی بڑے پیر ہیں یہ. 1866 1866 میں دیوبند میں، یو پی جو ہمارے ہندوستان کا ایک سٹیٹ ہے، ایک ضلع یو پی اتر پردیش، اس میں دیوبند ہے ایک ڈسٹرکٹ، وہ دیوبند میں ایک مدرسہ قائم ہوا دار العلوم دیوبند کے نام سے 1866 میں. کون ہے بانی اس کے؟ قاسم نانوتوی صاحب. قاسم نانوتوی صاحب کے بھی استاد ہیں یہ تھا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی. قاسم نانوتوی صاحب کے استاد ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ان کی کتاب بتا رہا ہوں جو 1866 میں مدرسہ دیوبند بنائے قاسم نانوتوی صاحب، ان کے استاد کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے گھر موجود ہے کلیات امدادیہ نام کی کتاب، مکتبہ دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے پیج نمبر 18 پر کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہو؟ ہو کے ذکر میں ذاکر ایسا منہمک ہو جائے کہ خود مذکور، یعنی ان بریکٹ، اللہ ہو جائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کتنا کفریہ سٹیٹمنٹ ہے یہ، یعنی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اس طریقے سے کرتے ہیں بہت سارے بدعاتی خرافاتی دیوبندی. دبئی میں بھی میں دیکھا ہوں سبحان اللہ، ان لوگوں کو ایسی جہالت والے بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، اندھیرا کرتے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو، وجد تاری ہونے کے لیے اس طریقے کا وہ ذکر کرتے ہیں کہتے. اس کے بعد وہ اللہ ہو جا کے بس ہو ہو رہ جاتا، ہو ہو. تو ہو ہو کے ذکر میں ذکر کرنے والا ایسا ڈوب جائے کہ خود اللہ بن جائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کی کتابوں سے دلائل کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں. تو مسلمانوں، ان کے عقائد کیا ہے؟ کہ اللہ ہر جگہ ہے. اسی کلیات امدادیہ کے صفحہ نمبر 218 پر آپ کو ان کی عبارت ملے گی جس میں یہ کہتے ہیں امداد اللہ تھانہ بھونی صاحب کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے. استغفر اللہ. وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں جانتے ہو مسلمانوں؟ ہر چیز میں اللہ ہے، انسان میں اللہ ہے، جھاڑ میں اللہ ہے، شجر میں اللہ، حجر میں اللہ، جانوروں میں اللہ، نعوذ باللہ، دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے مسلمانوں، اور اسی عقیدے کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں دیوبندی بریلوی فرقے والے ابن العربی کی تقلید کرتے ہوئے۔ فضائل اعمال لکھنے والے زکریہ صاحب نے بھی یہی وحدت الوجود کا عقیدہ فضائل صدقات میں ذکر کیا اور دیگر مقامات پر۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا اور صحابہ کا عقیدہ تھا اور نبی اور صحابہ کی اتباع کرنے والوں کا عقیدہ تھا جو ہم سے پہلے سلف صالحین گزر چکے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کہاں ہے اللہ مسلمانوں؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے مسلمانوں۔ مسلمانوں، فضائل اعمال لکھنے والے زکریہ صاحب تو اللہ کو کعبے میں بھی لا دیے۔ ایک شخص، فی الوقت میں وہ ریفرنس بھول رہا ہوں لیکن مجھے اچھا یاد ہے، میں انگلی پھیرا ہوں، رکن یمانی سے ہاتھ نکلا، ایک شخص کو تھپڑ مارا اور پھر یہ آواز آئی کعبے میں سے کہ ہمارے غیر کو جو ہے تو گھورتا ہے۔ کس کو مارا وہ تھپڑ؟ وہ ہاتھ جو کعبے کے اندر سے، کعبے کی دیوار ایک رکن یمانی ہے، کعبے کا ایک رکن، ایک کونا رکن یمانی کہتے ہیں اسے، وہاں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس شخص کو تھپڑ مارا۔ وہ شخص جو ایک عورت کو، طواف کرنے والی عورت کو طواف کرتے ہوئے گھور رہا تھا تو اس کو تھپڑ پڑا۔ تو پھر آواز بھی آتی ہے کعبے میں سے یہ کہ ہمارے غیر کو تو گھورتا ہے۔ وہ تھپڑ بھی ایسا پڑا کہ اس کی آنکھیں ابل پڑی باہر۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ فضائل حج یا فضائل نماز وغیرہ میں، سبحان اللہ۔ تو فضائل اعمال نام کی کتاب میں ایسے خرافات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص 555 ہجری میں سعید احمد رفاعی نام کے آتے ہیں اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑتے ہیں مدینہ میں اور کہتے ہیں دور سے آپ کے بارگاہ میں، جو ہے الفاظ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے وہ، لیکن یہی ہے کیونکہ بارہا میں پڑھ چکا ہوں اور اسے کفری الفاظ مجھے یاد کرنا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اندر کیا ہے، وہ بندہ قبر کے پاس کرتا ہے اللہ کے نبی کے اور کہتا ہے کہ دور سے اپنی روح بھیجا کرتا تھا تو میری روح میری نائب بن کر آپ کے آستانہ مبارک چوما کرتی تھی، آج میں جسم کی حاضری کے ساتھ ہوں، آج جسم کی حاضری کی باری ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک دیجئے تاکہ میرے ہونٹ اسے چومیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو مبارک تھا وہ باہر نکلا اور سعید احمد رفاعی نام کے صوفی نے اس کو چوما بھی کرتے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، کائنات کے رب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے خرافات کی تبلیغ کر رہی ہے یہ دیوبندی فرقے والے لوگ۔ میں خود 2 سال اس تبلیغی دیوبندی فرقے میں رہا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کی تبلیغ یہ لوگ نہیں کرتے، یہ صوفیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ دلیل لکھو، دلیل سورہ طہٰ، سورہ نمبر 20، آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا۔ اب سنو دوسرا ریفرنس، سورہ آراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 54، اس میں بھی عرش کا لفظ ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ سورہ حدید، سورہ نمبر 57، آیت نمبر 4، اللہ نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ایسے 7 مقامات ہیں مکمل قرآن میں جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے کئی دیگر آیتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ عرش کا لفظ قرآنی آیت میں مل گیا، اب حدیث میں دیکھو، صحیح بخاری، یہ تمام باطل فرقے والے جو حق پر نہیں ہیں اور حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ حدیث تھوڑی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بس رٹ لیتے ہیں برکت کے نام پر۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں، اگر یہ حدیث پڑھنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ اہل حدیث ہو جائیں گے۔ یہ لوگ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات سے دور ہے، بس اپنے ملوں کی فضائل اعمال ہو، کلیات امدادیہ ہو، تذکرۃ الرشید ہو، المہند علی المفند ہو، ایسی تمام یہ خرافاتی کتابیں، بہشتی زیور ہو یا سنی بہشتی زیور ہو یا فتاوی رضویہ ہو یا جماعت اسلامی والے مودودی صاحب کی تقلید کرتے ہوئے تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں۔ تفہیم القرآن، اللہ کی قسم کھا کر بولو، یہ تفسیر بالراوی نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے، رائے کے مطابق لکھی گئی تفسیر ہے، وہ تفسیر بالرائے ہے۔ تفہیم القرآن جو مودودی صاحب لکھے ہیں پاکستان کے، وہ مودودی صاحب کے ایجاد کردہ جماعت ہے، جماعت اسلامی والے، سمجھ میں آ رہا۔ لیکن اہل حدیث جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی جماعت ہے. دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تو میں جو کہہ رہا تھا صحیح بخاری کی حدیث سے میں عرش کا لفظ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث نمبر صحیح بخاری کا 3194 صحیح البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں الفاظ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, سنیے آپ لوگ. لما قضى الله الخلق, جب اللہ نے تخلیق کر دیا اپنی مخلوق کی, کتب فی کتابہ, لکھا اپنی کتاب میں, عندہ کتابہ عندہ فوق العرش. الفاظ سنو, کتب فی کتابہ, لکھا اللہ نے اپنی کتاب میں. عربی آتی ہے, اگر میری بات سن رہے ہو اور یہ جو بیان ریکارڈ ہو کر جائے گا دیوبندی بریلوی اور تمام باطل فرقے والوں تک, تو میرے بھائیوں سنو, اے مسلمان بھائیوں, شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے زندگی گزارنے والوں, مسلمانوں, مسلمان بھی ہو آپ لوگ, میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کلمے کی گواہی دے رہے, نماز قائم کر رہے, روزہ رکھ رہے, اس لیے میں آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا. بریلویوں کو, تبلیغیوں کو, جماعت اسلامی والوں کو, دعوت اسلامی والوں کو میں کافر نہیں کہہ سکتا. میں شیعہ کو کھل کر کافر کہوں گا, قادیانی کو کھل کر کافر کہوں گا. تو یہ جگر جو فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں, ان لوگوں کو بول رہا ہوں, یہ مسلمان ہیں میری نظر میں, لیکن شرک بھی کر رہے, کفر بھی کر رہے. ان کا شرک اور ان کا کفر, ان کی بدعت خرافات انہیں جہنم میں پہنچائیں گے اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے. تو اللہ ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ان کو حق تعلیمات سے نواز دے, اللہ آمین. تو بول رہا ہوں, میرے جو اب الفاظ سن رہے ہو سنو, اور پاکستانی الیاس گھمن کی تقلید کرنے والوں, انڈینز اور دیگر دنیا میں بسنے والوں, مسلمانوں, دیوبندیوں, الیاس گھمن دیوبندی کی تقلید کرنے والوں, جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ اور قرآنی آیات سے سمجھانے نکلا, اس بندے تک بھی میری بات پہنچانا ہے, میں پہنچا رہا ہوں. یہ حدیث, حدیث کیا ہے؟ لما قضى الله الخلق, جب اللہ نے اپنی تخلیق کر دیے, کتب فی کتابہ, اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں, عندہ فوق العرش, جو اس کے پاس ہے عرش کے اوپر. اللہ عرش پر ہے, اس وجہ سے تو حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ کتاب جو اس کے پاس ہے عرش کے اوپر, جو اس کے پاس ہے, جو کتاب اللہ کی, جو کتاب اللہ کی کہاں ہے, فوق العرش, عرش کے اوپر. اللہ اکبر, دلیل مل گئی مسلمانوں, صحیح بخاری سے اور ایسے کئی دلائل میرے پاس موجود ہے احادیث سے کہ میرا رب عرش پر مستوی, اللہ ہر جگہ نہیں ہے. میں سٹریس کیوں ڈال رہا ہوں اس حدیث پر, جانتے ہو, کہ آپ کے دماغ میں لفظ بیٹھ جائے فوق العرش, عرش کے اوپر, اللہ کی وہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے. مسلمانوں, کیا لکھا ہوا اس میں؟ ان رحمتی غلبت غضبی, بے شک میری رحمت غالب ہو گئی میرے غصے پر. اللہ اکبر, یا اللہ آپ کی رحمت ہم پر نازل کری, آمین. اس دنیا میں ہماری موت تک آپ کی رحمت ہم پر نازل ہوتے رہے, اور قبر میں بھی آپ کی رحمت ہمیں ملے, اور محشر کے میدان میں بھی اللہ کی رحمت ہمیں ملے, تاکہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں, آمین. مسلمانوں, مسلمانوں, اللہ رب العالمین کے ہم بندے جو جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا عقیدہ قرآنی آیت اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے. پچھلے دنوں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک شخص انگلش سپیکر جو ہے وہ کہنے لگے دیوبندی ہے, اللہ عرش پر ہے یا کہاں ہے, اس بات پر زیادہ فورس نہ کیا جائے, زیادہ سٹریس نہ ڈالا جائے, کیونکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے. ایسا بول دیا اس بندے نے, نعوذ باللہ, جبکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. مسلمانوں, مسلمانوں, اللہ رب العالمین عرش پر ہیں, سدا زندہ سلامت ہے, جس کو کبھی موت نہیں آنے والی. اس اللہ نے قرآن میں سورہ فرقان میں کہا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, توکل کرو اس ذات پر جو سدا زندہ سلامت ہے, جس کو کبھی موت نہیں آنے والی. تو معلوم یہ ہو رہا ہے ہمیں الحمدللہ کہ جماعت اہل حدیث والوں کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کی آیت کے مطابق بھی میچ ہو گیا, اور حدیث رسول کے مطابق بھی ٹیلی کر کے کمپیئر کر کے دیکھے تو الحمدللہ ٹکرایا نہیں. تو اس کا مطلب حق پر کون ہے؟ اہل حدیث جماعت والے ہی حق پر ہے. کسی بھی عنوان پر اگر کسی بھی غیر اہل حدیث شخص کو مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو میرے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ میرے سامنے مناظرے کے لیے آئے وہ بندہ علم جاننے والا بندہ ہو, جاہل نہ ہو. دوسری بات کہ اس کے پاس اخلاق ہو. اخلاق اگر نہیں ہے تو پھر میں اس سے مناظرہ نہیں کرتا. کیونکہ ایک کہاوت ہے سبحان اللہ کہ میں نے ایک عالم سے مناظرہ کیا تو جیت گیا, لیکن میں ایک جاہل سے مناظرہ کیا تو ہار گیا. کیونکہ جاہل جہالت میں اس کی مہارت رہتی ہے, تو عالم کو اپنی جہالانہ جہالت والی حرکتوں سے ایسا غصے میں لا کر اس کو ایسا ڈاؤن ٹو ارتھ لا لیتا ہے سبحان اللہ کہ وہ اس وقت جب عالم صاحب جاہل بن جاتے ہیں اس سچویشن کے لیے, اس کی جاہل حرکتوں کو دیکھ کر, تو وہ عالم صاحب اس وقت کے جاہل رہتے اور وہ جاہل مہارت حاصل کیا ہوا پوسٹ گریجویشن کیا ہوا جاہل رہتا, تو جاہل جو ہے ایک عالم صاحب سے جیت جاتا. تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کلم کلا, اور میرے اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے میرا سبق ہے میرے بھائیوں کہ نام نہاد اہل حدیث نہ بنیے, سچے پکے مسلمان اہل حدیث مسلمان بن جائیے. دیکھیے حدیث میں الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحیح مسلم حدیث نمبر 82. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ, آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے, اللہ کو عرش کے علاوہ کہیں اور نہیں مانتے, اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, اللہ کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر ہے, یہ ایمان ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ, تو اب آپ لوگ ماشاء اللہ موحد ہیں. کیا ہے آپ لوگ؟ توحید پرست ہے, یعنی آپ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں الحمدللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا بھی آپ کا عقیدہ نہیں ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں, عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 درج کرو, 1386. اس حدیث کے مطابق ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک قبض ہوئی ہے نا 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں, وہ کہاں چلی گئی؟ اللہ کی جنت میں عرش کے نیچے. دلیل یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1386. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ میں قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ نہیں سنتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان رہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 400 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے لے کر قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کے بارے میں کچھ بھی اب نہیں جان رہے ہیں, آپ کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا. صحیح مسلم 400 نمبر والی حدیث ہے, اس کا مفہوم یہی ہے انشاءاللہ صحیح مسلم کا, کیونکہ کل حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے تو کچھ امتی جب جائیں گے تو فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے, دور کھینچ رہے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب, یہ میرے امتی ہے, انہیں ایسا کیوں کیا جا رہا؟ تو اے میرے نبی, آپ کو نہیں معلوم, آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئے کام شروع کر لیے. سبحان اللہ, اس دلیل سے ہمارا کیا علم ہو گیا, کیا عقیدہ بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے لے کر قیامت تک اللہ کے نبی کو دنیا والوں کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے, تعلق اللہ کے نبی کا اس دنیا سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو الحمدللہ جب آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا, انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایسا عقیدہ, اہل حدیث بھائیوں کا عقیدہ ایسے ہی رہتا ہے, اہل حدیث بہنوں کا عقیدہ ایسے ہی رہتا ہے الحمدللہ, دلائل کی بنیاد پر قرآن حدیث کے, ملوں کی باتوں کی بنیاد پر نہیں, دلائل کی بنیاد پر قرآن حدیث کے, ہے نا عقیدہ آپ لوگوں کا؟ تو الحمدللہ آپ لوگ توحید پرست تھے اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہتے ہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے, اللہ کے نبی پر درود پڑے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں, یہ آپ لوگوں کا ایمان ہے, رحمتیں حاصل ہوگی نا ہم کو اللہ کی, اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے, یہ ایمان ہے نا ہمارا, تو بہت زیادہ درود پڑھیں گے ہم, پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ہم اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود, یہ پکوڑے لوگ, یہ وہابی لوگ وغیرہ ایسا کہے جاتے ہیں ہم کو, ہم خود کہا کرتے تھے, میں خود جب بریلوی تھا کہا کرتا تھا, لیکن آج جب دلائل کا ذخیرہ مل چکا تو 2008 سے اب تک اور اپنی موت تک انشاءاللہ میں اہل حدیث بنا رہنا چاہوں گا, اللہ سے دعا اللہ مجھے کبھی گمراہ نہ ہونے دے اس منہج حق, اس جماعت حق والوں کے ساتھ, اللہ میری آخری سانس تک میری زندگی گزار دے تاکہ میں دین اسلام کی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ عام کرنے والا بنوں, سچا پکا مسلمان, اہل حدیث مسلمان بن جاؤں, آمین. تو مسلمانوں اب جو میں بات بول رہا تھا, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 82, اہل حدیثوں نام نہاد اہل حدیث نہ رہو, جو بات بولتے ہوئے میں اتنی لمبی تمہید باندھا عقائد کی, تو اب جو 82 نمبر والی صحیح مسلم کی حدیث سنانے جا رہا ہوں, ذرا اس پر غور کرو مسلمانوں, اہل حدیثوں توحید پرست ہونا تو سنو حدیث, اور اہل حدیث ہے تو پھر اس حدیث پر عمل ہونا, پھر اس حدیث پر عمل ہونا, حدیث سن رہے ہو اور آج حجت قائم ہو جا رہی ہے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا, نماز اگر آپ چھوڑ رہے ہو مسلمانوں تو شرک ہو رہا اور کفر ہو رہا, شرک اور کفر کرنے والوں پر اللہ کی جنت حرام ہے مسلمانوں, میرے رب نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ کی جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, اور ایسے گنہگاروں کا کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا. تو مسلمانوں, اے اہل حدیثوں اور اے تمام مسلمانوں, نماز نہ چھوڑو, نماز کا چھوڑنا شرک اور کفر کرنے کے برابر ہے. اور پھر یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 884 بھی درج کر لو, 884 سنن ابن ماجہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں, وہی خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر, ہمارے اور کافروں کے درمیان میں عہد ہے نماز, جو بندہ نماز ترک کرے گا وہ کفر کر رہا ہے یقیناً, اللہ ہمیں بچائے کفر سے, آمین. مسلمانوں, فجر ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو, آپ نماز نہ چھوڑو, نماز کی پابندی کرو مسلمانوں, نماز ایک وقت کی چھوڑو گے تو کفر کر رہے ہو شرک کر رہے ہو, اپنے دماغ میں اس بات کو پھر گھما لینا کہ ہم سے شرک ہو رہا اور ہم سے کفر ہو رہا. مسلمانوں, اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے, ہم کو چاہیے کہ اس کو راضی کر لیں, اور راضی کرنے کے لیے نماز سے بڑی کوئی چیز ہے عبادت میں مسلمانوں؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے بندوں, نمازوں کو نہ چھوڑو, پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو. اور اے مسلمانوں, بیویوں کے ساتھ ظلم نہ کرو, اے سسر اے ساس, جو کوئی بھی میری بات سن رہے ہو مسلمانوں, ساس سسر جو ظلم کر رہے اپنی بہوؤں پر, ظلم نہ کرو, اللہ کے پاس تم کیا جواب دو گے؟ سبحان اللہ. اے مردوں, اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو, اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہارا ہر عمل درج کر رہے ہیں. تم ظالم نہ بنو، عورتوں کا حق برابر ادا کرو، بہنوں کا حق برابر ادا کرو، بہنوں کا حق نہ مار کے کھا جاؤ، اگر تمہارے پاس کچھ انہیریٹنس کچھ میراث ہے تو اس مال کو نہ ضبط کر لو نہ ہڑپ کر کے بیٹھو، برابر برابر مال تقسیم کر دو۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی جہنم میں رہو گے ہر ہمیشہ جو تقسیم نہیں کرے گے میراث کو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7-14 تک پڑھ لینا، انہیریٹنس کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے جو آیتیں ہیں قرآن میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7-14 تک پڑھ لینا۔ بڑے بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس سے بچو مسلمانوں، اور اے مسلمانوں نماز کی اگر پابندی ہو رہی ہے تو پھر یہ دیکھو کہ تقوی سے ہٹ کر میرے سے اور کچھ کام ہو رہا ہے کیا، جیسے کہ تخنے سے نیچے کپڑا مسلمانوں کا خصوصی طور پہ اہل حدیثوں کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ حق پر ہو تو پورے طریقے سے شریعت کو فالو کرو، شریعت اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو مسلمانوں، خالی بیانات سننے تک جذبہ اپنے اندر نہ رکھو کہ ہاں ایسا کرنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے، ایسی باتیں اپنے دل میں بیان سنتے وقت نہ رکھو، بلکہ بیان کے وقت کے علاوہ اپنی موت آنے تک ہر گناہ سے میں بچا رہا ہوں، جو گناہ مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے اس گناہ سے مجھے بچنا ہے، وہ گناہ سے مجھے دور رہنا ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو اہل حدیثوں۔ اے مسلمانوں، مسلمانوں ہم اہل حدیث دہشت گرد نہیں ہیں، ہم اہل حدیثوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ امن کے خلاف والے لوگ ہیں، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن ہم اہل حدیث کی مساجد سے، اہل حدیث کے اسٹیجز سے یہی تعلیمات عام کرتے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ کہ ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر گناہ کیا کسی شخص نے، کسی شخص نے اگر کسی ایک انسان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچانے کے برابر اس نے نیکی کا کام کیا۔ یہ تعلیمات ہم عام کرتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے مطابق، تو الحمدللہ ہم قاتلین میں سے نہیں ہیں، ہم قتل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، سوسائڈ بامبنگ کرنے والے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، وہ لوگ جو سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ٹیررسٹ بنتے ہیں، وہ لوگ جو نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ خوارج لوگ ہیں، وہ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، اپنی ذہنیت سے کام کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ اسیمانند ہے اور جو ہے کرنل پروہت ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پکڑے گئے مالیگاؤں بلاسٹ میں، مکہ مسجد بلاسٹ میں، اور اجمیر کے بلاسٹ میں، تو یہ تمام ہندوتوا والے جو لوگ، بھگوا والے جو لوگ ہیں، سیفرن ٹیرر جس کو کہتے ہیں میڈیا والے، یہ لوگ بھی سبحان اللہ اگر کچھ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں تو کوئی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ ٹیررزم پھیلایا جائے، دہشت گردی پھیلایا جائے، خصوصی طور پہ اسلام کی بات میں کہتا ہوں، دوسرے ادیان کو تو میں بازوک رکھتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ السلام ہے، سلامتی نازل کرنے والا رب، اس نے جو دین نازل کیا اپنے عرش سے اس زمین پر، اس دین کا نام اسلام ہے، جس کو اللہ نے پسند کیا وہ دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام دین سلامتی پھیلانے والا دین ہے، اور اس دین کو مان کر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان امن اور شانتی اور سلامتی کی باتیں پھیلاتے ہیں، امن پھیلانے والے، پیس پھیلانے والے، فری پیس پروپگیٹرز ہوتے ہیں اہل حدیث لوگ، مسلمان لوگ الحمدللہ۔ ہم اسلام کے خلاف میں کام نہیں کریں گے، اور ہم انسانیت کے بھی خلاف نہیں کام کریں گے، ہم لوگ تو انسانیت کے پاس پہنچیں گے اور ان کو بھی بتائیں گے کہ تم اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب پہ چل رہے ہو تو سن لو کہ وہ مذہب اللہ کے پاس قبول نہیں، آ جاؤ اسلامی تعلیمات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ، آپ بھی اسلام قبول کرو۔ ہم تو یہ لوگ ہیں، اہل حدیث دہشت گرد نہیں ہوتا، خصوصی طور پہ اہل حدیثوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں بریلوی، دیوبندی وغیرہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہابی ہیں اور یہ لوگ جو ہے ٹیررزم پھیلاتے ہیں۔ اب ایک چٹھی جو آئی ہے میرے پاس، سوال ہے اس میں سوال ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتابیں پڑھ سکتے کیا؟ تو اس کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انشاءاللہ شہید رحمت اللہ علیہ کی بات ہوگی، اسماعیل دہلوی صاحب کیسے تھے، ان کی کتاب پڑھ سکتے کیا؟ پلیز لاؤڈ سپیکر میں جواب دے دیجئے، مہربانی۔ اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، اس لیے میں اس سوال پر خاموشی اختیار کر رہا ہوں. اہل حدیث کی یہ امتیازی شان ہوتی ہے کہ جو چیز کا اس کو جواب نہیں معلوم ہوتا وہ اپنی شیخی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بولے جاتا بلکہ سچ کہہ دیتا ہے کہ جس بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے میں اس بارے میں خاموشی اختیار کر رہا ہوں. میرا نام فصیح الدین حیدرآبادی ہے, یہ جو سوال کریں ان سے کہہ رہا ہوں. شیخ فصیح نام سے فیس بک پہ آئی ڈی ہے, آپ سوال کریے. اگلے 3 دن کے اندر میں اسماعیل دہلوی, اگر وہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہے تو پھر میں تفصیل کے ساتھ تحقیق کر کے جواب انشاءاللہ دے دوں گا. یہ اہل حدیث کی امتیازی شان ہوتی ہے. مسلمانوں, ہر سوال کا جواب جو ہے دینا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, سبحان اللہ. ہر سوال کا جواب اگر دلیل آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس ہے تو آپ جواب دے دیجئے, اور جس بات کے بارے میں آپ کے پاس پختہ علم اور دلیل نہیں ہے تو وہاں پر خاموشی اختیار کریے اور تحقیق کر کے جواب دوں گا, یہ کہیے. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ عقائد اور یہ اعمال جو آج اہل حدیثوں کے پاس ہے الحمدللہ, بتا دوں بات کو ختم کرتا ہوں. عقیدے, ایمان اور اعمال اہل حدیثوں کے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں, قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتے, یہ میری تحقیق ہے الحمدللہ. باقی دیگر تمام غیر اہل حدیث جو فرقے ہیں, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ان کا نہ عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے, نہ نماز نبوی یہ لوگ پڑھتے ہیں, نہ روزہ نبوی طریقے سے رکھتے ہیں, نہ زکاۃ نبوی طریقے سے دیتے ہیں, اور نہ ہی حج یہ لوگ نبوی طریقے سے کرتے ہیں. کیونکہ میں 2 بار حج میں رہا ہوں, دیکھا ہوں منا میں ٹینٹ میں ہی بیٹھے وہاں پر بھی فضائل اعمال کے کفریا باتیں بیان کر رہے ہیں, سبحان اللہ. میں رب کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ لوگ تمام لوگ, نہ ان کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق, نہ ان کی نماز, نہ ان کا روزہ, نہ ان کی زکات, نہ ان کا حج, یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے ہٹے ہوئے اپنے اپنے بڑے جو بنا لیے ان کے طریقوں پہ چل رہے, یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. میں دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیا, جماعت اہل حدیث کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق, جماعت اہل حدیث کا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے الحمدللہ. آخر میں یہ کہہ دوں کہ آپ تمام اہل حدیثوں کو ایک سبق ہے, ایک سبق, جس کسی بھی دیوبندی یا بریلوی یا جماعت اسلامی یا دعوت اسلامی یا جس کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی کا آپ سے ملاقات ہو رہی ہو اور وہ پوچھتا ہے رفع دین, یا سینے پہ ہاتھ باندھنا, رفع الیدین یا سینے پر ہاتھ باندھنا, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا, ان باتوں کے مناظرے زیادہ لاتے ہیں لوگ, اس پہ نہ پڑھو. سب سے پہلے اگر کوئی بھی شخص آئے تو بات کریے ان سے, بولیے بھائی انشاءاللہ ہم عقیدے پر پہلے بات کریں گے, عقیدہ پہلے درست ہو گیا تو پھر تمام اعمال انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے اللہ کے پاس. عقیدہ درست نہیں تو اعمال قبول نہیں ہونے والے ہیں. یہی بات میرے بھائیوں کہو, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کی خاص حفاظت کرے, ہم سب پر خاص رحمت نازل کرے, خصوصی طور پر اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اتحاد کا داعی بنائے, انتشار کا داعی نہ بنائے, آمین. اللہ رب العالمین ہم اہل حدیثوں پر خاص رحمت نازل کرتے ہوئے اللہ ہم کو ایسا داعی بنائے اسلام کا کہ ہم امت میں پہنچے اور دین اسلام کی تبلیغ دلائل کے ساتھ صحابہ کے طریقے سے, تبع تابعین, تابعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے طریقے سے بننے, آمین. اللہ رب العالمین تقوی کا لباس پہنائے, تقوی کے کلمات بولنے والا ہمیں بنائے, اور موت اس حالت میں اللہ دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے, اللہ سے راضی رہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.